Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Per Lysholt. Og jeg vil lige starte med at reklamere lidt for et indslag, der kommer sidst i den her time. Og det kommer, fordi at politisk analytiker Peter Mogensen, han har kastet sig ud i at synge Bruce Springsteen. Ja, han rammer ikke helt tonerne her. Men vi tænker, når Peter Mogensen, han kan synge Bruce Springsteen, så kan en sanger fra et Bruce Springsteen-band vel også lave politiske analyser. Det gør i hvert fald Michael Christensen, forsanger i The Boss Springsteen Tribute, her cirka 5:45. Og inden vi går til den første historie, så vil jeg lige live-opdatere lidt fra... det er faktisk en lille smule vanvittigt. Abbey Road, den her plade af The Beatles, fylder 50 i dag. Og der er faktisk sådan et kamera, der filmer selve Abbey Road. Coveret, det er jo her, hvor beatlerne går hen over sådan en fodgængerovergang. Fuldstændig ikonisk. De fleste, der mange, hvis man hører Beatles og elsker Beatles og har været i London, så har man nok også selv lige fået taget sådan et billede her. Og det er altså 50 år siden. Men der er sådan et Abbey Road cam, man kan selv søge det frem på Google, som simpelthen viser live, hvad der sker lige nu på Abbey Road. Og lige nu, der er der en mand, der sætter sig ned midt på vejen og venter på, at vennerne ligesom går ud, og så kommer der en bil. Og sådan fortsætter det ligesom, nu kommer de. Ja, der er tre unge der lige får taget et billede hen over Abbey Road, og sådan fortsætter det faktisk bare, og det er ikke engang, fordi det er 50 år i dag, sådan er det altså hver dag på Abbey Road. Mennesker, turister, der fuldstændig smadrer trafikken på Abbey Road. Nu holder der simpelthen en lang kø af biler, fordi der er en mand, der lige skal gå over her. Dang, der var et billede. Ja, menneskeheden 2019, det er fremoven. Men vi skal til den første historie, og det skal vi, fordi at jeg så det, der hedder God Aften Live her den anden dag på TV2. Det er nye aftenshow på TV2. Og der var Alex Vanopslagh inden for at debattere Greta Thunberg, den her tale, hun holdt. Og lad os lige prøve at høre, hvad han siger som sådan en reaktion på Greta Thunbergs tale. Og det gode, synes jeg, åbenlyst. Hun er med til at mobilisere unge. Hun er med til at gøre politikers meget opmærksom på vigtigheden af klimaspørgsmålet. Men jeg tror også, man skal være opmærksom på bagsiden af medaljen. Og det er jo, at vi ser i dag, at der er flere og flere unge, som døjer med klimaangst. Og som siger i forskellige forbindelser, at det ikke kan betale sig at gå i skole. At man ikke har en fremtid foran sig. Og der synes jeg også, at vi har et ansvar, både os politikere, men voksne generelt i forhold til at fortælle nogle af de rigtig gode ting, der sker. Hvordan Alex, så du det i talen, at du mener, at det har gjort nogle unge decideret bange? Jamen, det er jo ikke specifikt den her tale, for jeg kan jo ikke se, om det har gjort nogen bange i timerne efter. Det kan jeg jo ikke konkret vurdere. Man kan jo konkret vurdere, at hun helt generelt bliver hævet op på en piedestal og er et forbillede. Og en konsekvens er jo, at mange unge døjer med klimaangst, får piller for det, kan ikke passe sin skole og siger, at der er ingen fremtid for os. Og der synes jeg, at det er vigtigt, at man får nuanceret billede, eksempelvis at stort set alle vestlige lande, både USA og Europa, har reduceret deres CO2-udslip drastisk gennem de sidste 10 år. Ja, mange unge har klimaangst og tager piller for det. Og det er jo noget, som ikke kun Alex Vanopslagh siger, det er noget, man siger. Pia Kjærsgaard har sagt det mange gange, nogen skal ligesom reagere på Greta Thunberg. Hun synes, det er noget værre noget, og det gør simpelthen, at der er mange, der ikke går i skole, åbenbart. Vi har så på programmet skrevet rundt til en masse børnepsykologer, 7 børnepsykologer helt præcist, og der er så ikke rigtig nogen af dem, der kan genkende det her med, at der er mange, der skulle have det. Faktisk er der ikke nogen af de her børnepsykologer, der kan genkende, at der skulle være nogen. Jeg har jo hørt nogen i medierne blive interviewet, nogen børn, der virkede bange, men altså det her med, at der skulle være mange børn og unge, der har klimaangst, det er der altså ikke nogen af de børnepsykologer, vi har talt med, der ligesom kan genkende det til. Ja. Men det er altså bare noget, man kan sige, og hvis man sådan ligesom googler det, skal man heller ikke finde noget. Man kan finde nogle kommentatorer, der siger, nu har vi børn, der har klimaangst, og det bliver brugt af politikere, der er sådan kritisk over for Greta Thunberg og hendes kamp, altså at hun ligesom skaber frygt hos børn og unge. Jeg har også ringet til Eva Sikker Mathiasen, der er formand for Dansk Psykologforening, og spurgt hende, hvad hun tænker om det her, mange unge har klimaangst og tager piller for det. Altså, jeg er ikke bekendt med, at der er nogen, der har opgjort, hvor mange unge mennesker, der tager piller for klimaangst. Og jeg tror heller ikke, der findes nogen opgørelse for klimaangst. Der er ikke nogen diagnose. Jeg vil sige, at jeg har fået henvendelser, måske gennem det sidste halve år, ganske mange henvendelser omkring det her nye begreb klimaangst. Men alle henvendelser er kommet fra politikere og journalister, altså ikke fra psykologer og psykiater og sygeplejersker osv., som arbejder med mennesker, der måtte have angst. Jeg tror, det er mest et fænomen på Christiansborg mere, end det er et fænomen ude i klinikkerne. Mm. Men altså bare fordi du ikke har hørt om det, så kan det jo godt findes. Ja, det kan det da. Bestemt. Altså, det kan det jo som begreb, men bare ikke som diagnostisk kategori. Mm. Og det er jo et eksempel igen på, altså, at det vi som kan man sige, sundhedsprofessionelle gør, når vi som psykologer eller som læger stiller diagnoser, det er, at vi bruger jo et system, som er egnet til det. Og der kan man altså ikke bare selv lige opfinde en ny kategori, og så kalde det for en diagnose. Og klimaangst er ikke nogen diagnose. Man kan selvfølgelig godt have angst, og man kan også have angst, der relaterer sig til tanker, der vedrører klimaet, eller man kan have nogle meget tunge bekymringer, der vedrører klimaet og klodens fremtid. Men det er ikke det samme, som at man lige pludselig kan stille en diagnose, der hedder klimaangst. Mm. Men det giver vel ret god mening, det her med, fordi altså, alle forskere er jo enige om, at det står rigtig slemt til med klimaet. Det er hele tiden i medierne, at det slår slemt til. Så hvis man ikke er ret gammel, så giver det vel ret god mening, at man... ja, vel også, hvis man er ældre, men du ved, hvis man er et barn, at man bliver bange for det her. Jo, men der er forskel på at være bekymret for noget, som er op i tiden og som fylder meget, og som det er vigtigt, vi på globalt plan tager hånd om. Og så have en diagnostiserbar lidelse, der svækker dit funktionsniveau. Det er altså bare væsentligt at skelne meget mellem de to ting. Men det er selvfølgelig rigtigt, at vi har kunnet observere i den offentlige debat i lang tid, at der har været meget stof omkring klima og bekymringer for klimaet, og hvad kan vi gøre fælles på global plan for at beskytte klimaet og klodens fremtid bedre. Så ja, det giver da god mening, at der er mange, også unge mennesker, der tænker meget på klimaet. Men derfra så til at finde på en ny diagnose, der hedder klimaangst, der er der langt. Mm. Men dem, der måske ellers ville have fået angst, kan jo godt være, at de knytter dele af deres kan man sige, angstpræget tænkning op på klimaet. Mm. Det er muligt, men der er altså ikke nogen diagnose, der hedder klimaangst. Hvad tænker du om, at det fordi Alex Vanopslagh, han er jo ikke den første, Pia Kjærsgaard også været ude og sige, og det er jo tit forbindelse med Greta Thunberg. Altså hun er jo meget følelsesladet, når hun holder de her taler, og, og der er jo meget debat om hendes form og måde at kommunikere på, og Pia Kjærsgaard og Alex Vanopslagh, sikkert også andre, har ligesom ude at sige, det er ikke ret godt det der, fordi det skaber klimaangst hos de unge. Hvad tænker du om, at politikerne ligesom bruger Greta Thunberg til at sige, at det ligesom skaber det? Jamen det er der vel flere grunde til. Altså egentlig så ligger det jo lige for at opfatte den måde at italesætte et enkelt menneske på som et forsøg på at forhåne nogen, som repræsenterer et synspunkt, man ikke selv deler. Og det synes jeg selvfølgelig er ærgerligt, hvis det er det, der er motivet. Man kan sige, at Greta Thunberg, hun er jo bare repræsentant, eller ikke bare, men hun er jo en repræsentant for synspunkter, som rigtig, rigtig mange mennesker verden over deler. Og derfor så er det for simpelt, synes jeg, at forenkle den bekymring, som mange mennesker deler, i hende som person, for hun repræsenterer rigtig mange, eller der er rigtig mange mennesker, der føler sig repræsenteret af det, hun siger. Men altså, kan man helt afvise det her nu? Nu er det jo også en relativt ny bevægelse, kan man sige, og der er jo ikke lavet undersøgelser af, hvor mange der ligesom er gået ned på grund af frygt for klimaet, eller hvor mange der ligesom føler sig syge på grund af det. Altså, kan man helt afvise, at det godt kan blive en ting? Altså, det her med, det står så alvorligt til, at der simpelthen er børn og unge, der går ned psykisk på grund af det. Man kan selvfølgelig ikke afvise, at noget, som fylder rigtig meget i mange unge menneskers opfattelse af, hvad fremtiden måske kan byde på, at det kan belaste dem. Men det er jo det samme, der sker, når der er krig omkring en. Når der er sult og hungersnød, og når der er store katastrofer, der måske strækker langt ud i fremtiden, at så bliver man selvfølgelig påvirket af det. Men der er ikke noget, der hedder krigsangst i sig selv, eller sultangst. Altså det er jo ikke diagnostiserbare kategorier, selvom det er relevante fænomener, og selvom det er kan man sige, en del af vores omgivelser, som helt naturligt giver anledning til bekymringer hos mange, fordi vi har et stort fælles problem. Det, der snarere er problemet i det her, tænker jeg egentlig, det er, at man nedgør dem, der repræsenterer en bekymring, som man ikke selv deler, eller som man er dybt uenig i, at man nedgør dem ved at kalde dem tyngdeangste. Du skal det er jo ikke en relevant, jeg kan sige, det er jo ikke en relevant måde, altså det er jo ikke et relevant argument. Man skulle hellere frembringe forskningsresultater, der modsiger det, som for eksempel Greta Thunberg siger. Og så argumenterer sig, benytter sig af det som argument, i stedet for at forsøge at forsimple debatten og forstyrre den ved at kalde hende klimaangst. Her var det altså Eva Sikker Mathiasen, formand for Dansk Psykologforening. Og grunden til, at vi taler om det her, det er jo fordi, at Liberale Alliances formand, Alex Vanderflag, han sagde på TV2 den anden dag, at mange unge har klimaangst og tager piller for det. Og nu hørte vi her fra Psykologforeningen, der siger, at det kan de ikke rigtig genkende, og vi har som sagt også skrevet rundt til 7 børnepsykologer, og der er ikke rigtig nogen af dem, der heller kan genkende. Men jeg vil lige læse lidt op fra en mail her fra Søren Benedikt Petersen, der er kendt psyk hos Cool Kids Klinik. Han siger, at det er der ikke noget fagligt belæg for at antage i Cool Kids Kulkids Klinik har vi specialiseret os i angstlidelser hos børn og unge, og vi har i løbet af de sidste år modtaget omkring 800 henvendelser fra forældre og børn. For forældre til børn med unge, altså med angst. I disse henvendelser skriver forældrene som regel en del om barnets angst og bekymringer, der er intet i det store kildegrundlag, der tyder på, at stigende altså børn og unge lider af klimaangst. Ja. Lige om lidt, der skal jeg interviewe en ung mand, der har krishnamunk. Og det skal jeg, fordi at, jeg har hørt en lille fugl synge om, at der var sådan noget ungdommens folkemøde her for nylig, hvor ham her Gardner, han sagde nogle ret interessante ting, som jeg har tænkt mig at følge op på, fordi det her med Hare Krishna, det er jo ikke noget, man hører så meget om længere, det er jo lidt... Jeg vidste ikke helt, de fandtes længere, så derfor skal vi altså høre en 27-årig mand fortælle om, hvorfor han er konverteret, hvorfor han lever som munk. Men inden da, så skal vi lige høre en sang med Kevin Morby. The jingle. He smiles when he throws his eyes, spinning lies that tangle. Have you ever been outside of Baltimore County line? Could you tell me about the sky at night, untouched by downtown's lights? And every time you hear the thunder, or you just pray for rain, knowing one day the sky is gonna clear, that heaven's gonna have your name. Sing me songs of California. Take me dancing, pretty mama. You know I said how to warn you. This place is honey, but do you wanna? Here comes Saul, walking tall with his popular gait. He wonders how then takes his bath outside midnight wait. Headed either north or south. Could you tell me about the other side of where the mouth lets out. And every time you feel the earth shake, or you just do the same, known one day the ground will open up, the devil's gonna have your name. Put me on a train to New York, take me out to see the water. Oh, and if it's my time, then so be it. A head full of hate, grace and sorrow. And all I ever wanted was to die with pride. You know I'm a soldier, Adriana. Lyder den meget bredt, Kevin Morby sang. I forhold til det indslag, vi havde for lige før med det her med Alex Vanopslag, der siger, at mange unge lider af klimaangst og tager piller for det, så har jeg simpelthen glemt, at jeg også har været i kontakt med Alex i forhold til, hvor ved han det her fra? Altså det her, som de fleste psykologer ligesom afviser, skulle være en ting. Og så skriver han, det har jeg fra medierne, men jeg har ikke noget videnskabeligt, der bakker det op. Ja, men dejlig nyhed, hvis det blot er endnu en ting, der er blæst op i medierne i den her debat. Det bekræfter nok bare, at vi politikere skal være mere kildekritiske i klimadebatten, i stedet for at stole på mediernes saglighed. Og altså, det kan jo godt, altså, der er jo lavet interviews med unge, der ligesom er bange for fremtiden og sådan noget, men der er jo ikke lavet i medierne noget om, at der er mange unge, der lider af klimaangst og tager piller for det, så det må ligesom stå på Vanopslags egen regning. Altså, man kan simpelthen ikke finde nogle artikler med, at så mange tager det. Tager piller, eller er helt ved siden af sig selv på grund af det her. Ja. Abbey Road fylder 50 i dag. Den ikoniske Beatles-plade, hvor de går over det her fodgængerfelt på Abbey Road i London. Og der er jo det her kamera, som live sender, hvad der foregår, fordi der er simpelthen dumme turister, der hele tiden tager billeder og forstyrrer trafikken. Og ja, det bliver nok ikke mere for i aften, vi lige kommenterer på det, fordi det regner simpelthen så vanvittigt meget i London, at turisterne har givet op og stå med deres store kameraer. Hele dagen har der faktisk stået nogen sådan ude i siden med nogle kæmpe kameraer og taget billeder af folk, der går over. Ej, der er faktisk en her. Nej, hun vil ikke have et billede. Der er nogen, der tager selfies, når de er på vej over, men ja. Nå, det skal ikke handle mere om det. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Gorda Nitai Das. Tusind tak, Per. Du er noget så sjældent som har Krishna Munk. Det er korrekt. Dem er der ikke mange af i Danmark. Og jeg har hørt om sådan en paneldebat, du var med i for nogle uger siden, ude til Ungdomsfolkemøde, tror jeg det hedder, hvor jeg ligesom fik lyst til at invitere dig i studiet, efter jeg havde hørt om det, fordi har Krishna, det er ikke noget, man hører så meget om længere. Jeg tænkte egentlig, findes det stadig? Findes har Krishna stadig? Det er måske bare mig, der er lidt uoplyst. Men det gør jeg jo så, og grunden til, at jeg har inviteret dig ind, det er også fordi, altså, du har ikke været det hele dit liv. Du er jo, altså, født, som noget helt andet. Du hedder jo ikke, altså, oprindeligt går der. Det er nej, noget, det er ikke det, der står i mit pas i hvert fald. Nej, og så jeg vil gerne høre din, din livshistorie om, hvordan du så ender med at blive munk. Det er jo ret drastisk valg, kan man godt sige. Det er et ret drastisk valg. Ja. Og det var også, det var ikke bare sådan, at lige pludselig så besluttede jeg mig for, at jeg skulle være munk og valgte at lægge mit liv om fra den ene dag til den anden. Det var sådan, det var en gradvis ting. Mm. Men jo, jeg er født og opvokset i Danmark i en dansk kernefamilie på Frederiksberg med et par gode forældre og en familie, som jeg synes, jeg fik en god opdragelse af dem. Men fra en ganske ung alder, så har jeg ligesom rigtig mange andre haft de her sådan, livets store spørgsmål liggende meget på sinde. Og jeg kan huske specifikt, hvordan at det startede. Vi skal til Egypten, hvor at en lille dreng med lyse lokker, 12 år gammel, står i ruinerne af et egyptisk tempel. Min kære mormor, hun havde inviteret mig og et par fætter og kusiner med på et krydstogt ned langs Nilen. Og sådan. Og det var helt vildt fedt, når man var 12 år gammel og rendte rundt og se på pyramider og svings. Og så på et tidspunkt, så står jeg i det her tempel og kigger på den her sådan, statue af en gammel egyptisk farao. Og så kommer der en turguide, der siger til mig, at Ramses den anden, han har været død i sådan cirka 3.200 år. Og det slog mig bare. Det er vældig lang tid at have været død. Vældig lang tid. Altså, når vi er små børn, så følelsen af en sommerferie virker som en livstid i sig selv. Ikke? 7 uger, det er helt vildt meget. Så 3.200 år, det var sådan fuldstændig uhåndgribeligt. Og den næste tanke, den var, at jamen, på et eller andet tidspunkt, så kommer jeg til at have været død i 3.200 år. Så hvad er formålet med alt det, jeg render rundt og laver her nu? Og hvad er formålet med alt det, som de voksne de vil have mig til at lave? Mm. Sådan gå i skole og tage en uddannelse, og sådan tjene penge, og sådan bygge et hus, og alle de her ting. Hvorfor egentlig? Hvad er formålet med, sådan, med alle vores aktiviteter? Hvor gammel er du her? 12 år, som sagt. Mm. Og jamen, det satte mig jo i gang med at stille spørgsmål, og jeg spurgte mine forældre, jeg spurgte mine bedsteforældre, jeg spurgte lærere, og sådan, men jeg synes ikke, at jeg fik nogen sådan nogle særligt tilfredsstillende svar. Og det gav mig sådan lidt, ligesom at, jeg hørte lige interviewet, du lavede her før, at der efter sigende mange børn, der skulle have klimaangst. Så lidt på samme måde som at mange unge, de har en mistillid til, hvor meget den voksne generation egentlig har sådan styr på situationen. Så havde jeg sådan en mistillid til, at den voksne generation havde sådan et filosofisk sådan holdbart opfattelse af den virkelighed, vi lever i. Inden vi så ligesom kommer til, at du så ligesom finder ud af det her Krishna, hvor du finder svaret, så lytteren kan jo ikke se dig lige nu. Jeg vil gerne have, at du lige beskriver, hvad for noget tøj du har på, og hvordan du sådan ellers ser ud. Ja, jamen jeg er sådan lidt, jeg ser meget usædvanlig ud, vil jeg sige, i det, at jeg har sådan orange eller safranklæder på, hvilket er karakteristisk for munke i indisk tradition. Jeg er kronraget, har ikke så meget hår på hovedet, på nær en lille tot i nakken, som igen. Hvorfor har du den? Jamen, det hedder en sikker, og man kan sige, egentlig hele vores mundering her er lidt en uniform, og det er bare praktisk. Det er ligesom, at en politimand, han har en blå skjorte og en hat og et skilt, og på den måde, så kan man se, at han er en politimand. Så på samme måde, så har jeg min mundering på, min orange klæder, mit kronragede hoved, og min fartstrib her i panden. Ja, kan du ikke lige beskrive, hvordan det ser ud, din fartstrib? Det er det hedder en tilak, og det er ler fra den hellige flod Ganges. Og det er noget, vi markerer. Hver eneste gang, vi har taget et bad, så putter vi den her tilak på, for at minde os selv om, at kroppen er et tempel. Altså, gør du det hver morgen så? Jeg er flere gange om dagen. Okay. Jeg gør det hver gang, jeg har været i bad. Ja. Det tager vel meget tid? Nej, ikke særlig. Ja. Det er bare ligesom en lille klump ler i hånden, okay, og så en lille smule vand, og så laver man sådan en lille mudderklat, og så og man bliver bedre og bedre til det. Du skal jo se, den så ikke særlig pæn ud til at starte med, men det. Men du er så en forvirret ung mand her, der prøver at søge nogle svar, og der er ikke rigtig nogen, der kan give dig svar. Mm. Hvordan går dine teenageår, sene teenageår? Men altså, mine teenageår, de går jo på den måde, at jeg bliver færdig i folkeskolen, og jeg går på efterskole, starter på gymnasiet, og i den her tid, så følger jeg sådan lidt bare sådan trop rent socialt. Så følger jeg ikke særlig meget med i skolen. Jeg var ikke super inspireret sådan rent akademisk, på trods af, at jeg kommer fra et meget akademisk hjem. Min far, han er professor, og min mor, hun er også ret højt uddannet. Men jeg var meget, meget doven i skolen, lavede alle mine ting med venstre hånden og var overhovedet ikke sådan inspireret. Men jeg, Ja, festede med mine venner og hang ud og spillede computer, og på efterskolen og gymnasiet, der begyndte jeg også at sådan ryge lidt hash og sådan. Så har levet sådan et jeg vil sige, sådan rimelig normalt ungdomsliv, men sådan på den lidt sådan lidt dovne, sådan lalleglade side. Ikke? Så du var en slacker? Ja, det kan man godt sige. Men du var ikke en glad ung mand, eller hvad? Og jeg prøvede. Mm. Jeg prøvede, og noget, som lidt frustrerede mig, det var, at jeg synes, jeg burde være glad. Jeg har en rigtig, rigtig god situation. Jeg har et godt hjem og en familie, der holder af mig. Og jeg har alle muligheder for at få en god uddannelse og tjene penge. Jeg har gode venner, og sådan. Jeg manglede ikke noget. Jeg havde et sådan til altså jeg synes egentlig at jeg havde hvad jeg burde have for at være glad og tilfreds, men jeg havde sådan hele tiden et tomrum. Jeg følte hele tiden at der manglede et eller andet. Og jeg har så lært senere han at jamen, tilfredshed det handler ikke om det eksterne, det handler ikke om din situation, men det handler om din sindstilstand. Men det var der ikke nogen der havde lært mig, så jeg arbejdede ikke på det tidspunkt i mit liv med min bevidsthed, med meditation og alle de her ting. Og der føler jeg faktisk lidt, at jeg er blevet snydt. Og jeg føler faktisk, når jeg ser på uddannelsen af unge mennesker i vores moderne samfund, jeg føler i høj grad, at de bliver snydt, fordi der bliver puttet så meget information ind i deres hoveder, men de lærer ikke sådan grundlæggende, hvad deres bevidsthed, hvad deres sind er, og hvordan at sindet fungerer, og hvad er glæde og livskvalitet, hvad er det rent faktisk baseret på? Sådan nogle fundamentale principper, synes jeg, burde sættes på plads som et udgangspunkt, før vi begynder at gå ind i sådan alle mulige sådan detaljerede information om, sådan, om det ene emne og det andet emne. Du er 27 i dag. Mm. Kan du ikke lige fortælle om, da du som 20-årig ligesom, altså møder Hare Krishna, jo. Så at sige? Så jeg er blevet færdig på gymnasiet, og igen, jeg var rådvild, fordi jeg gad ikke at låse mig selv fast på et eller andet spor med en videregående uddannelse. Så jeg tog mig et sabbatår, og i mit sabbatår, så bare for at slå lidt tid ihjel, så tog jeg i militæret. For jeg tænkte, det var meget fint. Så kunne man sådan komme lidt i god form, og sådan, ja, kom ud af de vante rammer, lige prøve noget nyt, og sådan stramme lidt op, få lidt sådan styr på mig selv og på mit liv. Og det var faktisk en periode, der var ret god for mig. Jeg stoppede med at ryge, og stoppede med at... Jeg har aldrig røget smøger rigtigt, men jeg røg en del hash. Jeg gik på Christianshavns Gymnasium, ikke? Så det ligger sådan lige over for Christiania. Men jeg stoppede med at ryge, jeg stoppede med at drikke, stoppede med at feste, begyndte at stå tidligt op om morgenen, og sådan fik orden i mit skab, så alting det lå lige og sådan noget. Fik mig andre ord noget, sådan noget selvdisciplin og noget sådan et godt fundament. Og i samme periode, så begyndte jeg at læse enormt mange bøger. Jeg satte mig for at læse en bog om ugen, og det var noget, jeg bare faktisk altid havde opfordret mig til, men som jeg aldrig rigtig havde gjort. Og den her ting med at læse og gøre det, sådan, det til en vane, det katalyserede enormt mange forskellige ting i mit liv. Jeg blev interesseret i Østens filosofi, jeg blev interesseret i meditation og yoga og rense min eksistens. Så jeg blev vegetar og på mange måder lagde mit liv om. Og jeg fandt ud af, at jo flere dårlige vaner jeg lagde fra mig, og jo flere gode vaner jeg tager til mig, jo bedre har jeg det med mig selv. Da jeg så var færdig med militæret, så var jeg igen rådvild. Nu vidste jeg ikke, hvad jeg skulle lave. Og jeg var stadigvæk ret sikker på, at jeg ville ikke tage den her videregående uddannelse. Men så skete det så, at en dag, ganske almindelig dag til synlæderne, så går jeg ned ad Fjolstræde inde i København, og så midt i det hele, i den her travle gågade, så står der en munk. Jeg tænker, det var sgu da underligt. Det havde jeg aldrig set før, fordi ligesom du nævner, at jamen, Hare Krishna eksisterer de stadig. Jeg har boet i København på det tidspunkt i 20 år, men jeg har aldrig nogensinde set en Hare Krishna-munk før. Så jeg tænker sådan, nej, hvor interessant. Jeg kunne helt godt tænke mig at snakke med ham. Så vi mødes der på Fjolstræde, og jeg spørger sådan, hvad har du gang i? Hvad er du for en? Hvorfor ser du så anderledes ud? Og han fortalte lidt om, at, hvordan at, at, jamen, han var munk, og han rejste nogle gange i Indien og sådan. Og jeg spurgte, hvor lang tid har du gjort det? Han var en ældre herre. Og han sagde, åh, siden jeg var 18 år. Og så tænker jeg, wow, du har praktiseret den her sådan, livsstil i mere end 40 år. Du må virkelig sådan, vide meget om den. Du må virkelig have meget erfaring og sådan. Jeg blev ret fascineret af det, og at han havde holdt ved, at han stadig gjorde det. Jeg tænkte, det må være, fordi du har fundet et eller andet. Gad vide, hvad det er, han har fundet. Så jeg blev fascineret. Og han inviterede mig til at komme forbi templet. Og ude i Vandløse. Ude i Vandløse, ja. Forresten, alle velkomne. Der er mange, der tror, at vi er sådan en isoleret munkesekt, og at man kun må komme der, hvis man er munk, eller hvis man er Hare Krishna. Og sådan. Men vi har faktisk åbent hus hver eneste søndag, og alle kan komme og lære om meditation og yoga, og spise vegetarisk mad, og høre om vores filosofi, høre om karma, reinkarnation, sjælen, vores syn på Gud, som vi kalder Krishna. Men jeg fik en invitation af ham her, munken, og på invitationen, der stod der gratis vegetarisk festmåltid. Der stod også en foredrag og alle de her andre ting, men det slog mig gratis vegetarisk festmåltid. Jeg er blevet vegetar på det tidspunkt, men jeg var en ret dårlig kok. Jeg har aldrig været typen, der studerer kogebøger eller sådan, så jeg var vegetar, men jeg levede meget, meget simpelt. Så et gratis festmåltid, jo, hvorfor ikke? Og samtidig, det virker spændende, det virker interessant. Lad mig da komme forbi og tjekke, hvad munkene de har at byde på. Og så kom jeg så for første gang i det her tempel, lidt nervøs, da jeg træder ind ad døren første gang, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente og hvad jeg skal regne med. Men der sidder omkring, jeg tror 50-60 mennesker har der været, som alle sammen sådan sidder på gulvet og som chanter. Chanter, når jeg siger ordet chanter, forstår du det? Ja. Ja, bare lige for lytterne. Så at chante, det er en recitation af de her sådan gamle sanskrit mantra, altså nogle bønner, som man bruger til meditation. Kan du give et eksempel? Vi chanter det her Hare Krishna mantra, som er navne på Gud på sanskrit. Det lyder Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Og det kan man, som jeg chanter det her, det hedder sådan japa, at man, sådan, man reciterer det sådan for sig selv, for sin sådan koncentration og sit sindskyld. Men man kan også chante det i noget, der hedder kirtan. Og det er sådan meget mere melodiøst med sådan instrumenter og forskellige melodier og sådan. Så de her 50-60 mennesker, når jeg træder ind i tempelrummet, så sidder de har kirtan. Så de sidder og synger sammen det her mantra. Og det var bare sådan en helt fantastisk atmosfære. Kender du det, at man træder ind i et rum, og man kan bare mærke, at der er bare en energi i det her rum, der var fuldstændig anderledes? Så sådan havde jeg det. Så jeg satte mig ned, og jeg tænkte, lad mig prøve det. Jeg havde eksperimenteret lidt med meditation, så bare med et åbent sind, så satte jeg mig ned og prøvede at lytte til det her mantra, og efter et stykke tid, så begyndte jeg også at synge med. Og jeg mærkede bare sådan en tilfredshed, en tryghed og en livsglæde. Fandt du svaret allerede der? Nej, ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Men jeg følte mig godt tilpas. Jeg følte mig godt tilpas. Hvad overbeviser dig ligesom om så, at du skal blive munk? Igen, det er en lidt gradvis ting, ikke? Det er ikke sådan, at første gang jeg er i templet, så tænker jeg bare sådan, jeg skal gøre det her resten af mit liv. Der var det. Der kæber, ikke? Nej. Men jeg var meget tiltrukket af sådan, af åbenheden og, sådan, og interaktionerne. Der var et foredrag, som jeg synes var rigtig spændende, hvor der blev snakket lidt om sådan, primært, at der er forskel på krop og sjæl, og at vi render rundt og identificerer os med det her sådan stykke sådan kød og knogler, en sæk af blod og fedt og væv og hud, ikke? Men at vi er faktisk meget mere end det her. Den levende bevidsthed, sjælen, er en langt, langt højere energi, og vi undervurderer os selv helt ekstremt meget, når vi identificerer os med vores fysiske legeme. Men der var det her sådan foredrag om krop og sjæl, spiritualitet. Og det synes jeg var interessant, men noget, der virkelig imponerede mig, det var, at efter foredraget, så var der selvfølgelig rigtig god vegetarmad. Det var ikke det, der imponerede mig. Det imponerede mig også, fordi maden var virkelig god. Vi bliver nogle gange kaldt køkkenreligionen. Men efter at der var serveret mad og det hele, og vi havde spist og hygget os, så var der spørgsmål og svar. Så jeg kunne få lov til at sidde og bruge den her munk som skydeskive. Jeg kunne stille alle mine sådan kritiske spørgsmål, og jeg har jo, altså det er ikke fordi, at det var første gang, at jeg havde stødt på religiøse mennesker. Førhen, der var jeg faktisk sådan ateist. eller i hvert fald agnostiker en slags, og så på religion som værende sådan lidt sådan for folk, der er sådan naive og godtroende og sådan. Så jeg stillede en masse spørgsmål til munken her, og også kritiske, udfordrende, men også nysgerrige spørgsmål. Og det, der imponerede mig, det var bare, at for hver eneste spørgsmål, som jeg stillede, selvfølgelig, jeg fik et virkelig, virkelig godt og gennemtænkt svar. Og det har jeg ikke oplevet før. Og jeg har snakket med mange mennesker, med kristne og muslimer, og ja, forskellige mennesker og jøder også. Buddhister. Men for første gang, der havde jeg en oplevelse af, at her der var der en person, der virkelig havde styr på, hvad han snakkede om, og præsenterede en filosofi, som jeg ikke tilsyneladende kunne finde nogen huller i. Så det synes jeg var ret cool. Så jeg havde mit sabbatår på det tidspunkt, som sagt. Så næste søndag, så kom jeg igen, og jeg begyndte at komme der sådan oftere og oftere. Det lå heller ikke så langt væk fra, hvor jeg boede på det tidspunkt. Så jeg begyndte at komme mere og mere. Så efter et stykke tid, så spurgte jeg en af munkene, må jeg ikke få lov til at prøve at sådan flytte ind på prøvetid og bare sådan stikke en finger i jorden? Og sådan, fordi altså, jeg er virkelig interesseret i det, I laver her. Og så kan jeg huske, han smilede til mig, og han sagde, det er et rigtig godt liv. Og det må jeg give ham ret i, fordi altså 7 år senere, så sidder jeg, altså så jeg bor stadigvæk i templet, ikke, og jeg er kroneravet og har lær i panden, ikke? Så det er fordi, jeg har fundet noget, jeg ligesom har kunnet affinde mig med, ikke? Mm. Men igen, så er det jo et ret stort skridt at gå fra, ligesom at, altså nu du bor simpelthen i et tempel i Vanløse, ikke? Ja. Altså, jeg skal også høre lidt mere om den her dagligdag som munk, altså, hvad laver I simpelthen? Også lidt mere om selve religionen lidt senere, men først, kan du ikke lige prøve at forklare mig, sådan, hvordan det var første gang, du ligesom klædte dig som en munk? Det må være en vild oplevelse. Jeg kan huske, at vi har de her sådan morgenritualer, hvor at vi laver meditation og forskellige ting og sådan. Og så jeg havde fået mine klæder på, og nu sidder jeg i orange og i safranklæder, men til at starte med, så bliver man givet hvid. Det er lidt ligesom, at i karate, så starter man med det hvide bælte, ikke? Så jeg havde de her sådan helt hvide klæder, og jeg følte mig sådan lidt sådan, jeg tænkte sådan, det må være sådan Jesus, han gik klædt for 2.000 år siden. Så jeg følte mig sådan vældig, sådan vældig hellig og meget, sådan, meget ren. Det var lidt sjovt, det var selvfølgelig en meget anderledes oplevelse. Nu så har jeg fuldstændig vendet mig til det, ikke? Så nu så tænker jeg ikke over, at jeg ser så anderledes ud. Men når jeg går igennem gadebilledet sammen med gamle venner for eksempel, de gør mig tit opmærksom på, at du lægger godt mærke til, at alle mennesker, de kigger sådan underligt på dig. Ikke? Og, sådan. Og det er jo sådan, vi skiller os ret meget ud, som du også pointerede, så vi er ret sjældne nu om dagen. Jeg skal lige sige til nye lyttere, der lige er sprunget på nu, jeg besøger Gorda Nitai Das, der er Hare Krishna-munk. Du er 27 år gammel. Der er ret få Hare Krishna-munke. Det er derfor, vi lige prøver at lave sådan lidt nysgerrigt interview her på. Altså, hvad går det ud på? Og ja, du hedder jo Jakob før, simpelthen. Nej. Nu så siger du faktisk, at vi er få, men det er faktisk interessant, fordi vi oplever faktisk et boom. Mm. Altså, vi er stadigvæk få, men vi bliver flere. Ja. Det går sådan, det går faktisk ret godt for Hare Krishna-bevægelsen. Sådan, det går ikke sådan helt vildt. Vi er ikke ved at overtage Danmark, bare roligt. Men i nogle lande, der vinder vi virkelig frem. Vi er den fjerde største religion i Rusland, og jeg har lige været i Ukraine, hvor der er tusindvis af unge Hare Krishna'er. Og vi har en præsidentkandidat til det amerikanske valg i 2020, som hedder Tulsi Gabbard. Så vi er ikke, sådan, vi er ikke helt sådan udslettet fra jordens overflade. Forsøger I at ligesom væve unge mennesker til at blive munke? Nej, egentlig ikke. Eller jo, det kan man måske godt sige, at vi gør på en måde. Men det vi fokuserer på, det er at hjælpe folk der, hvor de er. Fordi vi mener, at det handler ikke om at blive munk. Det er ikke det, der er meningen med livet. Vi vil gerne hjælpe folk til at løfte deres bevidsthed. Og hvis en sideeffekt af det er, at der er nogle unge mennesker, der tænker, hey, jeg kunne da godt tænke mig at tage et par år i et tempel, hvor jeg tager mig en spirituel værnepligt, kan jeg godt lide at kalde det, hvor at man i stedet for at lægge en mudderpøl på en skydebane og, sådan, og lære, hvordan at man håndterer sådan en pistol, jamen så kan man måske drage fordel af at lære at lave god vegetarmad og sådan stå tidligt op om morgenen og meditere og sådan nogle ting i den stil. Så vi er ikke afvisende for, at der er folk, der har lyst til at samle vores kultur og tradition op, fordi vi synes, vi har noget fedt at byde på. Men det er ikke fordi, at vi sådan, at vi prøver at manipulere folk til at blive en del af vores sekt. Der er en lytter, der hedder Anders, der spørger, hvad lever han af, ham munken? Jamen, vi lever af donationer, faktisk. Fra hvem? Fra vores, vi har en støttekreds. Bare roligt, jeg får ikke sådan statsstøtte, eller SU, eller dagpenge, eller noget i den stil der. Okay. Vi har et tempel, og vores tempel, det er helt vildt hyggeligt. Jeg skulle komme forbi, og det værste, der kunne ske, der er, at I får noget gratis mad. Så, men vi har det her tempel, og der er mange folk, der synes, at det her tempel, det er helt vildt fedt. Så derfor så vil de gerne støtte det. De vil gerne have, at det udvikler sig. At men hvem er de mennesker? Er det her kristne mennesker? Det er folk, der kommer i templet. Okay, ja. Og så de sørger ligesom for, at I ligesom kan, ja. Munk, som munke, I ligesom kan, ja. Kan leve af det. Men så vil jeg gerne lige høre lidt om, sådan, hvad laver du i løbet af en dag? Ja. Meget af vores morgen, den går med, vi kalder det sadhana. Og det betyder vores praksis. Så vi har vores åndelige praksis, hvor at vi, som sagt, altså vi arbejder med bevidstheden. Ikke? Vi prøver at forfine bevidstheden, det vil sige, at vi prøver at rydde op i sådan had og vrede og misundelse og sådan stolthed og egoisme. Og sådan. Det prøver vi at komme til livs igennem meditation og studier og forskellige ting. Vi har en fest hver eneste morgen også, hvor vi mødes, og vi synger sammen i templet. Vi synger sådan nogle smukke bønner. Det her, der hedder kirtan på sanskrit. Mm. Så hver eneste morgen, den går med den her sådan, spirituelle praksis. Og efter at vi har haft vores spirituelle praksis, så har vi så individuelle aktiviteter. Og dem har vi sådan alt efter, hvad man ligesom har flere for, hvad man er god til. Vi har en køkkenhave, hvor at vi dyrker vores egne grøntsager og sådan noget. Nu så snakkede du lige her før om klima og sådan noget. Vi er sådan rimelig klimavenlige, så vi spiser det meste af det mad, vi spiser, det kommer fra vores egen have, og vi komposterer vores affald. Sådan. Men så er der nogen, der går i køkkenhaverne. Der er nogen, der laver mad. Der er nogen, der arrangerer festivaler. Jeg bruger ret meget tid på at tage imod studerende, fordi vi har en masse religionshold, som kommer i vores tempel og sådan gerne vil høre om, sådan, om Hare Krishna, om hinduisme og sådan. Vi går på gaden i København på Strøget, hvor at man kan finde os om lørdagen, hvor vi sidder og synger mantra og nogle gange deler gratis mad ud til folk. Så tager vi nogle gange sådan på pilgrimsrejser. Når man er munk, templer og sådan. Ja. Når man er munk, så er det jo så, at man skal leve i celibat. Ja. Er det korrekt? Det er korrekt. Hvad hvis du finder en kone? Kan du så? Jamen, jeg behøver ikke at blive ved med at være munk. Nej, okay. Så, det er ikke et evighedsprojekt, måske? Nej, det er ikke sådan, okay. At jeg har skrevet sådan en kontrakt med blod, og nu så ejer Hare Krishna-bevægelsen min sjæl, eller sådan noget i den stil der. Mm. Jeg er der, fordi jeg godt kan lide at være der. Mm. Og hvis at jeg har lyst til at lave noget andet med mit liv, jamen, så er det totalt i min egen råderet. Og langt de fleste munke, jeg tror faktisk, at vi er op imod sådan en 95% af dem, der lever som munke, de på et eller andet tidspunkt går hen og starter et familieliv. Mm. Det er lidt ligesom, du kan jo sagtens være sådan gymnasieelev eller universitetsstuderende, sådan, uden at leve i et ægteskab. Ikke? Så det er en studieperiode, kan man sige. Og man kan så vælge at blive ved med det, hvis man har lyst. Er det ikke ekstremt hårdt at leve i celibat? Det skulle man tro. Det troede jeg faktisk også selv, at det ville være. Og det var det sådan lidt i starten. Men det er faktisk det er ret sjovt at tænke på, fordi det, igen, det er sådan nogle tanker, som de fleste moderne mennesker, og især unge mennesker, at man tænker slet ikke på det som værende en mulighed. Men hvis vi vender den om, og så siger vi, jamen, hvorfor er det egentlig, hvad er det for et behov, som vi har, der tilfredsstilles igennem sex? Det er et behov for lykke, det er et behov for tilfredshed, det er et behov for nydelse. Så tricket det er, hvis man skal kunne leve i celibat og få det til at virke, samtidig med, at man er sådan mentalt afbalanceret og ikke fuldstændig går op i spåner, så skal du være så lykkelig og så tilfreds og så glad, at du ikke tænker på sex. Du skal være... Så hvis du har tilfredshed, så behøver du ikke at lede efter det. Det er ligesom om, at okay, hvis du har et myggestik, så har du lyst til at klø i det. Men hvis du ikke har et myggestik, hvorfor skulle du så klø i det? Hmm? Hvad så, nu ved jeg ikke, om du er til mænd eller kvinder, men hvad så, hvis du helt går ned... Helt klart kvinder. Okay. hvis du går ned ad gaden en sommerdag og ser en rigtig flot kvinde, Altså, så er det vel svært at sådan... Altså, kan det give et lille gip i dig? Til at starte med. Ikke så meget længere. Men... Så der er to ting, ikke? Der er, er det helt ærligt? Altså, du godt kan gå forbi en... og så bare overhovedet ikke registrere det? Eller jeg registrerer det. Jeg registrerer selvfølgelig, at der er en smuk kvinde. Og det kan man da sagtens påskynde. Og jo, der er der måske også noget tiltrækning. Men det er ikke sådan, at jeg... har et behov for at handle på det. Fordi det er igen det der med, sådan, med sindet, ikke? At de fleste folk, de har ikke særlig meget sådan, kontrol over deres sind. Fordi at vi bruger ikke tid med at arbejde på vores sind sådan, igennem meditation. Men hvis man mediterer 2 timer hver eneste dag, det giver sådan en fordel i at kunne håndtere ens sådan, tanker og følelser og de impulser, der ligesom kommer op. Og så også Krishna, han siger i Bhagavad Gita, han siger, jamen, du skal bevæbnes med viden, for at kunne håndtere livet. Så hvis man forstår, at jamen, okay, der er en smuk krop, og helt sikkert, at den kunne nydes. Men hvad er naturen af den nydelse? Midlertidig. Så Krishna han siger i Bhagavad Gita, at hvis du baserer din tilfredshed i livet på noget, der har en begyndelse og en slutning, så stiller du dig selv op til at blive skuffet. Og vi ser, at jamen, hvor mange gange har man ikke haft sex før? Jeg har haft masser af sex i mit liv. Men det er jo ikke fordi, at på et eller andet tidspunkt, så tænker du, nu er jeg mæt. Men du klør i myggestikket, og så kløen den går væk, og så går der et stykke tid, og så begynder der at klø igen. Tror du skal have et familieliv på et tidspunkt? Åh, måske. Det har jeg ikke taget stilling til. Jeg har selvfølgelig tænkt over det, men igen, jeg er sådan ret tilfreds med min situation på nuværende tidspunkt. Så og igen, hvis man er tilfreds, jamen, hvorfor skulle man så lede efter tilfredshed? Så jeg, på nuværende tidspunkt, så tænker jeg, at jeg bliver ved med det, jeg gør. Mm. Så, jeg har nogle rigtig, rigtig gode venskaber. Jeg har et super godt sammenhold. Vi laver nogle meningsfulde ting, og vi har nogle fede projekter, som jeg har lyst til at være en del af. Det kunne jeg selvfølgelig også godt være, selvom jeg startede et familieliv. Men det er ikke sådan, det er ikke et presserende behov på nuværende tidspunkt i hvert fald. Vi har en religionshistoriker her på programmet, vi tit bruger, der hedder Peter Byberg. Jeg skrev ligesom til ham, har du nogle spørgsmål til den her Krishnamunk? Altså, han er jo rigtig god til at gå kritisk til religiøse bevægelser, og så skrev han, nej, ikke rigtigt, de er meget stille og roligt. Og så skrev han faktisk også, fordi der er måske nogen, der lige hører det, hvis man ikke lige har sat sig så meget ind i det, så kan man godt afskrive det, du ved, som en ond sekt. Det er der så ikke nogen, der tænker, når man hører om de her små religiøse bevægelser, som, ja, det kunne være alle mulige andre. Så siger han så, det der kan være et problem i nogle religiøse bevægelser, for eksempel, Jehovas vidner, det er jo, hvis du går ud af Jehovas vidner. Så kan du ikke snakke med dine forældre længere. Altså sådan, det er jo, der sagde han sådan, at der er ikke rigtig nogen fordømmelse, når man vælger at forlade Hare Krishna. Det var altså en ekspert på området, så det må jeg vælge at tro på. Er det også din oplevelse? Jamen altså, vi mener jo, at sjælens natur er, at den har et frit valg. Og det kan vi ikke frarøve en anden person. Så hvis jeg har lyst til at tjene Krishna. Hvilket jo, det skal lige nævnes, at vi mener at religion er ikke bare et spørgsmål om, hvad du tror på, men det er et spørgsmål om også, hvad du gør. Og ordet religion, hvis vi tager det som værende forbindelse, hvilket er det egentlig betyder. Religion betyder at forbindes med Gud. Og det gør man ikke igennem at tro på et eller andet, eller vælge en eller anden sådan bevægelse og sige sådan, okay, jeg spiller mine penge på den her hest, og så håber jeg, at den vinder. Men det handler om, hvad man gør. Det handler om, hvorfor. Det handler om ens motiv, ikke? Så i Hare Krishna-bevægelsen, så mener vi, at vores natur som sjæl er at tjene Gud med kærlighed. Så det er vores religion. Så hvis jeg har lyst til at gøre det, så udøver jeg mit frie valg. Og hvis jeg har lyst til ikke at tjene Gud, hvis jeg har lyst til ikke at tjene Krishna, så er det også en udøvelse af mit frie valg. Og det er der ikke nogen, der kan tage fra mig. Der er en lytter, der skriver ind. Fuck it, jeg bliver munk. Okay. Så er du i hvert fald inspireret af lytter derude. Noget, jeg gerne vil tale, vi har ikke så meget tid tilbage, men noget, jeg vil gerne, vi har cirka 6 minutter tilbage, jeg gerne vil tale med dig om til sidst her, det er, hvad det hedder, den her, hvad det hedder, opdeling, der jo er mellem mænd og kvinder i Hare Krishna. Og kan du ikke lige forklare, hvorfor er der det? Det lyder jo lidt gammeldags, når man bare hører Altså, det er jo ikke, det er jo ikke noget, vi forbinder med... Det lyder ret gammeldags. Ja. Især i den her sådan, moderne tid, med hvor ligestilling og sådan, det er meget prominent. Men og grunden til, at vi opdeler mænd og kvinder, ikke, det er, at jamen, vi er ikke mænd og kvinder. Vi sjæle. Hvorfor opdeler jeg dem så? Hvis jeg lige må starte med den her. Så hvis du ikke er din fysiske krop, men du er en sjæl, og oplysning, det vil sige, at du stopper med at identificere dig med din fysiske krop, og i den grad, at du identificerer dig som en sjæl, jamen, i den grad er du rent faktisk situeret i oplysning. Så det er sådan, at mænd og kvinder, den indflydelse, de har på hinanden, får mænd til at tænke på sig selv som værende mænd, og kvinder får sig selv, eller får sig til at tænke på sig selv som værende kvinder. Så mænd og kvinder, når de placeres i, sådan, i tæt kontakt med hinanden, så bliver deres kropslige identifikation, den bliver styrket. Så derfor, som munke, så gør vi det, at vi prøver at holde sådan en respektfuld afstand. Fordi, som du nævnte det selv her før, at når jeg kommer gående ned ad strøget, og jeg ser en vældig smuk pige, jamen, sker der så ikke et eller andet? Jo, det gør der. Og det er netop derfor, at vi har respekt. Og den går begge veje. At mænd har den effekt på kvinder, og kvinder har den effekt på mænd. Og nogle mænd har den effekt på mænd, og nogle kvinder har den effekt på kvinder. Hvad så, hvis der er homoseksuel? Hvad gør man så? Hvis der er en, der sådan tænder på eget køn? Igen, at det er faktisk lidt sådan, uanset om du er mand, eller om du er kvinde, eller om du er homoseksuel eller heteroseksuel, så er det faktisk det samme, der er gældende. At hvis du ikke identificerer dig med din krop, så identificerer du dig heller ikke længere med din seksualitet. Og hvis du ikke afhænger af seksuel stimulans for tilfredshed i livet, jamen, er det så ikke lige meget, om det er en heteroseksuel eller en homoseksuel stimulans, du opgiver, fordi du hæver dig alligevel over det? Det tror jeg ikke helt, jeg forstår. Altså, formålet er jo altså, at opdele mænd og kvinder. Det er nej, det er ikke formålet. Nej, formålet er ligesom, at man så, der er ikke nogen sexual tensions. Er det ikke det, vi kalder det? Ja. Men hvad så, hvis man er homoseksuel? Så kan det jo godt være sexual tensions. Så der kan man godt sige, at vedisk kultur, som det er elgammelt, skal det også lige nævnes. Det er ikke bare noget, der sådan opstod her for en 50 år siden. Vores kultur, den har eksisteret i tusindvis og tusindvis og tusindvis år. Så der kan man godt sige, at der måden, vi praktiserer det på i dag, er måske en lille smule, kunne måske godt justeres en lille smule, alt efter sådan en tid, sted og omstændighed. Fordi i gammel vedisk kultur, så var homoseksualitet ikke så udbredt som det er i den moderne verden. Må man gerne være homoseksuel i Hare Krishna? Jamen altså, igen, det er ikke fordi, at der er noget, der er forbudt som sådan. Det er ikke fordi, at sex er forbudt, men sex, det får dig til at identificere dig med din krop. Så derfor, hvis du ønsker at hæve dig over den sådan kropslige livsopfattelse, så er det godt at holde igen. Så, men det er ikke fordi, hvis der er nogen, der har lyst til at praktisere det her, sådan, vi kalder det Krishna-bevidsthed eller bhakti-yoga, det er ikke fordi, at homoseksualitet som sådan er en diskvalifikation. Det er faktisk det her, det er for alle. Det er noget, alle kan praktisere. Jeg har lige sidste spørgsmål for en lytter. Vi har ikke så meget tid tilbage, så du må lige gøre det kort. Der er sådan en halvanden minut tilbage. Ja. Bjørn skriver. Interessante synspunkter. Har du overvejet menneskets biologiske begrænsninger? For eksempel, at vores hjerne er drevet af dopamin, det vil sige, at spise, nyde, have sex er en naturlig del af mennesket. Hvis det er naturligt for mennesker, er det så ikke i orden at dyrke sex. Hvordan forholder du dig til biologiens determinisme i forhold til religion? Det er helt sikkert okay at dyrke sex. Men hvis vi forholder os til sådan biologi, hvis vi forholder os til naturen, jamen, så der hænger ikke kondomer på træerne. Eller p-piller for den sags skyld. Så sex i Hare Krishna-bevægelsen eller i vedisk kultur, det naturlige resultat af det er børn. Så derfor så sex anbefales inden for ægteskabets rammer. Altså man må gerne have sex. Altså, munke må ikke. De lever ligesom i celibat, er det ikke korrekt? Men andre, der tror på Hare Krishna, må gerne. Altså en familie uden børn siges at være som en ørken. Altså børn giver familielivet sådan juice og værdi. Det skulle det i hvert fald gerne. Det kan også være træls. Derfor så, ja, det kan det helt sikkert også. Så hey, jeg er munk, jeg ved ikke noget. Men vi opfordrer folk til at have børn, men til at få børn, og til at tage sig rigtig, rigtig godt af dem. Fordi igen, det handler om at tjene Gud. Og en af de bedste måder, man kan gøre det på, det er faktisk ved at være med til at opdrage den næste generation med gode værdier og karakterstyrker og sådan. Gorda Nitai Das, vi når ikke mere, fordi der skal være nyheder lige her om lidt. Det har været helt vildt hyggeligt, Per. Ja, du er som sagt ung, har kristnemunk, og bor ude i, Vandløse, i et tempel. Ja. Og man kan jo tage derud og se på sagerne, hvis man vil det. Alle velkomne, åbent hus, hver søndag fra 3 til 6. Og så er der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK24/7 med Per Lysholt. Forestil dig, at du bliver dømt for en forbrydelse, du kun har sunget om og ville gøre. Altså, at Bob Marley blev dømt for at skyde en sheriff, eller den danske sanger Lise Vicentius blev dømt for mordtrusler på baggrund af en sang, Jeg glæder mig til at slå dig ihjel. Det lyder absurd, for stort set alle kunstnere vil jo hæve det, at man ikke kan sætte lighedstegn mellem kunstner og værk. Men ikke desto mindre er denne grænse mellem kunstner og værk kommet under pres i det amerikanske retssystem, godt hjulpet på vej af tidens mest latterliggjorte rapper Tekashi 6ix9ine. Og inden vi snakker om ham, så lad os lige prøve at høre lidt af hans musik. Niggas effier, blikke godt stiffier. Der er fart på ham her. Christian Karl, du er musikskribent og vært på hiphop-podcasten Standard hos Sound Venue. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad er det for en retssag, som Tekashi 6ix9ine er blevet en del af? Det er jo det helt store spørgsmål. Altså, Tekashi 6ix9ine har jo været den mest kontroversielle og højtråbende, og som du sagde, latterliggjorte, men også selv latterliggørende rapper, siden han ligesom stormede ind på scenen i starten af 2018. Jeg tror, at sang Gummo, vi lige har hørt her, var hans gennembrudshit, og den har også en helt vanvittig musikvideo med en masse bandemedlemmer, der render rundt i gaderne af New York og laver ballade. Og den retssag, der er nu, handler simpelthen om, at den bande, som han omgiver sig selv med i videoen til Gummo, altså hans gennembrudshit, er han nu i retten for at vidne imod. Altså han er simpelthen samarbejder med myndighederne for at vidne mod de samme bandemedlemmer, som altså var med i hans gennembrudsvideo. Mm. For at sige det lidt simpelt. Det er en meget kompliceret sag. Ja. Altså, jeg kan huske, at jeg lavede et indslag sidste år med direktøren på Vega, fordi Tekashi 6ix9ine ligesom havde spillet, og der var en bartender, der havde sagt op i protest, fordi Tekashi, han er jo, ja, han er jo simpelthen delt børneporno. Altså videoer af en 14-årig eller et eller andet. Ja, han var endda, altså han var med i en med i den her video, altså han var ikke selv sammen med den mindreårige pige, men var med i en video, hvor der simpelthen blev lavet børneporno. Det var ligesom den første store kontroversielle sag. Altså der har været utallige sager omkring ham, men det var ligesom den sag, der fra starten af ligesom har puttet ham lidt i den her kasse, hvor man tænker, han er en problematisk artist. Kan du lige prøve at beskrive, hvordan han ser ud? Altså, han har for det første regnbuefarvet hår. Altså, jeg tror, det er den eneste måde, man kan sige det på. Altså, han har hår i alle verdens farver. Så har han sit kaldenavn 6ix9ine tatoveret utallige steder, blandt andet tværs over brystkassen, op og ned af armene helt vildt mange gange, og så selvfølgelig også i ansigtet. Så går han i ekstremt farverigt tøj, rigtig meget af det, så også rødt efter banden Blood, som man er en del af. Men altså, han ligner nærmest en rapper, der er blevet lavet i en eller anden form for generator over alle de weird ting, som rapper har gjort de seneste år. Altså ansigtstatoveringer, farverige ting. Altså en helt ekstremt udseende. Mm. Som du sagde før, så skal han jo vidne mod medlemmer af den her bande, 9ix3ine Bloods. Og han er jo selv blevet dømt tidligere på året og forventes, at han skal mange år i fængsel. Så er det ligesom for at få nedsat straf, at han ligesom går ind og vidner mod den her bande? Ja, det er det. Det er det 100%. Og det indrømmer. Hvad er han selv dømt for? Jamen, han har kendt sig skyldig i en række forskellige ting, blandt andet det, der som en lidt bredt hedder racketeering, altså gangstervirksomhed, men også har været med til diverse overfald og diverse ting i relation til narkodistribution, altså alle de her klassiske ting, som kriminelle bander gør. Altså, det, der gør sagen speciel, er ligesom, at han ikke er et normalt bandemedlem. Han har ligesom ikke været en del af af banden, siden han var ung og er nu blevet rapper ved siden af. Han har simpelthen meldt sig ind i banden, efter han nærmest slog igennem som rapper, eller man kan måske sige, at han meldte sig ind i en bande for at slå igennem som rapper. Det er det, som gør den her ting ekstra bizarre, ligesom at han har prøvet at slå igennem som rapper i længere tid, ikke rigtig lykkedes med det, og så simpelthen valgt at sige, okay, jeg er nødt til at have det her vanvittige bande-image. Og den retssag, der lige har været, der indrømmer han også, at han blev medlem af den her bande for image, for ligesom at kunne starte sin rapkarriere, siger også, at han skylder banden sin troværdighed, sin karriere og alting simpelthen. Så han melder sig ligesom ind i den her bande, ikke for start af, men for at få en musikkarriere. Det lykkedes så med sangen Gummo, som vi har snakket om tidligere. Senere laver han sangen Cooter, som ligesom reproducerer hele den her idé. Så det hele den her meget ukarakteristiske måde, han bliver en del af banden af, er ret central. Og det er måske også det, der kan hjælpe os med at forstå, at han ligesom dagen efter, han bliver arresteret, allerede begynder at samarbejde med myndighederne, som du siger, med henblik på at få nedsat sin straf. Og det, som nu ligesom han selv forventer sagen i retten, er, at han kan komme ud allerede i starten af 2020, i stedet for at få noget, der lignede livstid. Det har jeg været meget opmærksom på, det jeg også sagde i indledningen her, det her med, at han, Tekashi 6ix9ine, har sagt i retten, at der ikke er nogen forskel på hans liv og hans kunst. Hvorfor har han overhovedet udtalt sig om det som vidne? Det har han, fordi at sangen Gummo blev spillet i retten, og han blev bedt om at forklare de forskellige slangtermer, han bruger. Han blev også bedt om at forklare en række termer for andre sange. Og det gjorde han, fordi rigtig mange af de sange, der er lavet opkaldt efter slang, du kun kan, hvis du er med i den bande, eller slang, der bruges ligesom om den bande. Han lavede en sang, der hedder Billy, som hedder det, den hedder, fordi hans bande blev omtalt som Billy's. Han lavede en sang, der hedder Kuda, som var opkaldt efter et andet bandemedlem, som faktisk er et bandemedlem, som han, og det er ligesom også en del af retten, et bandemedlem, han har betalt for at lave et attentat mod en rapper, han havde en konflikt med. Så det er vævet meget ind i sangene. Når det så er sagt, så er det jo, som du også var inde på indledningen, en ret vanvittig udvikling, at vi her en rapper, der her tillader, at ligesom hans egen musik bliver brugt som bevismateriale mod ham. Mm. Altså han siger ligesom, at altså, det jeg synger om, det er rigtigt. Ja. Det er jo meget sjældent, man hører en kunstner sige det. Ja, altså det er meget sjældent, og nu nævnte du nogle eksempler her i indledningen, men altså hele hiphop-historien, der er det jo altså sket gang på gang på gang, at vi har myndigheder, der efterforsker hiphop-artister på grund af deres tekster. Altså man kan gå helt tilbage til N.W.A., der lavede sangen Fuck the Police, som fik FBI til at arrestere dem i sin tid. Altså det har ligesom været en rød tråd gennem hiphop-historien, at myndighederne er efter rap-artister, men de har altid kunne forsvare sig med at sige, det her er min kunst. Mm. Det har ikke noget at gøre med virkeligheden. Det er min ret som kunstner at lave de her fiktive sange. Det er kunst. Og det er lidt hele den ligning, som 6ix9ine på en måde vender på hovedet her i den her retssag, der lige har været. Det kunne være en skræmmende glidebane, ikke? Hvis nu der ligesom kommer præcedens for, at man så kan hive en musiker ind i retten, og så sige, du skriver her i dine tekster, altså, at du hader, du gerne vil skyde den her person. Ja, lige præcis. Og altså, især i en genre som hiphop, hvor du har, altså, alle kender til, eller de fleste kender til, det her med battle-fænomenet, diss-track-fænomenet, som er en stor del af hiphop, hvor man ligesom bruger sin sange og sine tekster for at svine hinanden til, men også tit for at true hinanden eller gøre nar af hinanden. Hvis alle de sange nu pludselig skal tages helt bogstaveligt, at hver gang du siger noget om en person i en sang, at det så bliver vurderet som reelt trussel, så, altså, så er det jo en helt ny situation for ikke bare for hiphop-genre, men for alle genre. Altså det er at vende det hele lidt på hovedet og tage det helt bogstaveligt på den måde, som der sker i 6ix9ines retssag. I hvilken grad kan man forvente, at rap-tekster altså har en dokumentation over rappernes liv? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og der har altid været lidt en dobbelthed forbundet med rappernes forhold til deres tekster, fordi en stor del af hele sådan, diskursen omkring en rapper, eller hele deres historie, bliver altid fortalt som om, at det her er virkeligheden. Jeg har levet de her ting, nu rapper jeg om det, nu laver jeg sang om min hårde opvækst, osv. osv. Så der er et krav om autenticitet tit hos rapper. Men lige så snart, at man ligesom er i en kontekst, hvor det bruges i retten, så bliver der ligesom taget et andet skridt, ikke? Og sagt, nej, det var heller ikke, det er ikke så vigtigt, at det kan bruges en til en. Mm. Det er stadig kunst, det er stadig fiktion. Så der er en form for dobbeltbevægelse i det, hvor det ligesom, hvor rapper tit forventer, at man tager teksterne for gode varer, at de har et forhold til virkeligheden. Men samtidig så har der altid været den her grænse, at det ligesom ikke kan bruges retsligt. Mm. Når det så er sagt, så er det jo blevet meget, meget udbredt i de seneste år. Altså man hører gang på gang, at når rapper er i retten, at det er deres tekster, der bliver hævet frem, og det er ligesom bruges gang på gang, som, altså måske ikke som hovedbeviser, men som noget, der kan bidrage til at få hiphop-kunstnere dømt. Mm. Men han går selv med til. Altså, han siger jo selv. Gør han ikke det? Altså, det er... Ja, der siger han det 100% selv, ja. men det er også, fordi vi har ligesom en situation her hos Tekashi 6ix9ine, som er helt unik i hiphopens historie. Altså, for allerførste gang, der har vi simpelthen en gangster-rapper, en rapper, der har prallet med, at han er den mest ægte, at han kan begå al form for vold, uden at blive rørt. Den her rapper sidder og vidner i retten. Det er jo sådan hiphopens store, store tabu. Altså, du må ikke samarbejde med politiet, du må ikke vidne mod dine venner. Det er han fuldstændig ligeglad med. Han sidder simpelthen i retten og fortæller alting. Han fortæller om banden, han var med i. Han fortæller om dengang, han selv blev kidnappet af medlemmer for den bande. Og han fortæller faktisk også om andre rappers banderelationer. Altså en person som Cardi B, der er en sådan, ja, hun er også med i Bloods forresten. Altså ikke i samme gruppe som han selv, men han siger, han er godt bevidst om, hun også har banderelationer. Så vi har en situation, hvor han sidder ikke og forsvarer sig selv, han sidder faktisk og hjælper myndighederne og fortæller om alle de her ting, og det er ligesom også derfor, at vi er i en situation, hvor han ikke rigtig har noget mist ved at sige, at hans tekster er virkelighed, og de sagtens skal bruges. Men kan det hjælpe ham, når han vidner mod 9 Trey Bloods? Altså, skriver han noget i teksterne, som tager bukserne af dem? Altså, han skriver i sine tekster om, at de laver vold i overfald, og de skyder, og de ikke er bange for at bruge vold. I forlængelse af det, så har han på sociale medier for eksempel, har han hånet en rapper, der hedder Chief Keef, som er ham, jeg har hentet til før, hvor han fik en af hans andre bandemedlemmer til at skyde efter ham. Så det, der er med 6ix9ine, er, at han fra start af har trollet rigtig meget. Han er kendt som den store troll-rapper, altså ham, der bruger internettet til at provokere andre. Det, han har brugt banden til, er ligesom at kunne omsætte de her konflikter og trusler, han havde med andre rappere, til virkelighed. Så først så tænkte man ligesom, han er bare en, der laver ballade på internettet, han driller, han provokerer bare for at skabe opmærksomhed. Det virkede, men så pludselig begyndte han at bruge banden til rent faktisk at løse de her konflikter, der var startet gennem musik. Der er et eksempel, som er rapperen Trippie Redd, som han har faktisk i retten, siger han, at det Gummo-sangen, vi hørte her i starten, handler om ham, Trippie Redd, som man har en musikbaseret konflikt med. Men det ender så med, at han rent faktisk får de her andre folk fra banden til at tage hen til Trippie Redd efter musikvideoshoot, og overfalde ham, og tæsk ham, og så videre. Så det, der ligesom er sket, er, at hele den her internet-troll-persona, som man stadig ville kunne kalde et kunstnerisk greb, eller noget af den stil, i det banden bliver involveret, så spiller alt det her over i virkeligheden, så det er rigtig svært at sige, hvor går grænsen mellem, hvad du siger på sociale medier, hvad du siger i en sang, og de voldshandlinger, der rent faktisk er blevet udført af banden. Hvis nu han så, det lykkes ham at sige, se i mine tekster, der har I hele sandheden, og han ligesom får nedsat straf at komme ud igen. Er han så færdig som gårdsanger? Altså, det er meget svært at se ham komme tilbage som rapper nu, altså i en kultur og en genre, der fordømmer alle, der samarbejder med politiet. Samtidig så har der også været tale om, at han skal have sådan noget vidnebeskyttelse, men altså samtidig, jeg fortalte før, han har jo tatoveringer i hele ansigtet, der gør ham meget, meget nem at spotte. Men altså, det er svært at sige lige nu, fordi det her, der er sket nu, er noget, der aldrig nogensinde er sket før hiphopens historie, at en af genrens største fremadstormende stjerner pludselig samarbejder med myndighederne og bliver en snitch, som man siger i hiphop-termer. Det er en helt ny situation, så reelt set er der ikke rigtig nogen, der ved, hvad der kommer til at ske nu. Du sagde tidligere det her med, at man har jo flere gange brugt det her med rapper, der også er gangster, ligesom at hive dem ind og så sige, du skriver det her i dine tekster, men det er ligesom blevet afvist. Men der var ham her, Jamal Knox, der faktisk blev dømt tidligere i år. Hvordan blev han det? Jamen, det var en af de sager, der var fremme. Altså, han er ligesom ikke en af de mest fremtrædende rapper, men der var ligesom en række hiphopartister, der trådte frem for, og tror jeg, for ligesom at advokere for, at han skulle blive løsladt. Men jeg tror ligesom, at der er en grænse, der er mere og mere ved at blive udvisket i USA, at du godt kan blive dømt for de ting, du siger. Hvad var det, han blev dømt for? På stående fod, så tror jeg, at det var noget med nogle trusler mod, han fik sendt afsted mod en anden. Men jeg mindes det ikke 100%, men det var i hvert fald noget i den retning. Ja, jeg tror, det var terrortrusler på baggrund af Fuck the Police. Det var sådan, det har jeg ja. Altså, det er også igen, hvis man skal dømme alle rapper, der har sagt noget med Fuck politiet for terrortrusler, så bliver det mange retssager. Ja, det er jo helt, det er jo ret vildt. Altså, hvem står først for skud her? Hvem har skrevet de mest sindssyge ting? Altså, jeg ved det ikke. Altså, du kan jo tage sådan en som Eminem i virkeligheden, ikke? Hvis du hiver fat i Eminem, som jo har både sange om at myrde kvinder. Ham kan man jo godt hive frem og sige, ligesom, er det noget, der er acceptabelt? Er det noget, der i virkeligheden ligner nogle trusler? Altså, jeg tror, der er mange aspekter i hele hiphopens univers, hvor man kan sige, at det det er meget voldsomt, hvis man tager det bogstaveligt, ikke? Altså, jeg tror, den klassiske sammenligning, som rapper også tit bruger, er, at hvis du skulle tage en person som Martin Scorsese, der laver gangsterfilm, og så tage alle de voldelige scener, der finder sted i hans bagkatalog, så kunne man også dømme ham, hvis man tog dem bogstaveligt. Altså, der er ligesom den her grænse mellem virkeligheden og kunsten, som et eller andet sted er hellig, og som vi er tit og tæt på at blive overskrevet i hiphop-verden. Hvor vanvittigt er det her, at man ligesom kan bruge teksterne i en retssag? Jeg synes, det er meget vanvittigt. Altså, jeg synes, at det ligesom er en glidebane, som man har bevæget sig ud i gennem længere tid. Altså, jeg tror, nu nævnte du ham rapperen, der blev dømt for terrortrusler, og ligesom, det har ikke været mere fremme, end det har, fordi han netop ikke har været specielt kendt. Der er en anden rapper, som hedder Bobby Shmurda, som var en meget kendt rapper i New York. Eller ikke meget kendt, men kendt i hiphop-kredse, som også blev dømt, hvor en stor del af det var, at hans tekster blev spillet i retssagen og ligesom blev brugt som beviser for, at han advokerede for bandehandlinger og mor. Altså, det er jo en glidebane. Det er også det, som nu talte vi før om, hvor er virkeligheden, eller hvor går grænsen mellem de ting, 6ix9ine siger i en sang, de ting, han snakker om på sociale medier, og de ting, der så er sket ude i virkeligheden. Det er blevet en glidebane, også på grund af sociale medier, men det er lidt en glidebane, der har ført til, at tekster nu mere og mere kan bruges i forskellige retssager i USA. Og jeg tror ligesom, det som der er med 6ix9ines vidnesbyrd her i retten, hvor han tillader, at man bruger hans tekster på den her måde, er, at det helt klart kun skubber tingene i en dårligere retning, på den måde, at det legitimerer brugen af tekster i retten, når en rapper selv siger, at det er okay. Christian Karl, du er musikskribent og vært på hiphop-podcasten Standard hos Soundvenue. Du skal have tusind tak, for at du kom og gjorde os lidt klogere på den her vanvittige retssag. Selv tak. Det var fornøjelse. Lige om lidt, der skal jeg tale med Michael Christensen, der er forsanger i The Boss Springsteen Tribute. Og det skal jeg, fordi jeg skal have ham til at lave en analyse af dansk politik, fordi politisk analytiker Peter Mogensen spiller Bruce Springsteen, så vi vender den lige om. Lad os lige prøve at høre Peter Mogensen her. Born to Run. Ja. Yeah. Vi vender den om 5 minutter, men lad os lige prøve at høre den rigtige. Born to Run, Bruce Springsteen. Machines sprung from cages on Highway 9. Ja, og så synes jeg også lige, vi skal høre altså Peter Mogensen, den lidt længere version. Det er Bruce Springsteen er blevet 70 år, så den politiske analytiker Peter Mogensen har kastet sig ud i at lægge en video op på sin, på sin Facebook, hvor han spiller den her sang Born to Run. Så kan man lige sammenligne lidt med originalen. Der er nok mange, der kender ham fra Mogensen og Christiansen, tirsdagsanalysen på TV2 News. Han har også lidt halvlangt hår, Peter Mogensen, og giver den egentlig som politisk analytiker meget af tiden, men han tænker simpelthen også, at han da godt lige kan synge Bruce Springsteen, Born to Run. Derfor har jeg tænkt mig ligesom at se, hvordan går det så, når man får en der lever af, i hvert fald har det som en god hobby, at synge Bruce Springsteen til at lave politiske analyser. Velkommen til dig, Michael Christensen. Jo, tak skal du have. Tak. Du er forsanger i The Boss Springsteen Tribute. Yes, sir. Ja, først og fremmest, hvad synes du om Peter Mogensens version? Jamen, det er da modigt. Ja. Skal vi ikke bare lade den være ved det? Det er vist det, man siger. Michael, du har sagt ja til at være politisk analytiker her i dag i AK24/7. For at se, hvordan det ligesom fungerer. Og jeg starter her med det her med Lars Løkke. Han har ikke så meget magt længere i Venstre. Altså, han har jo slet ikke nogen ordførerskaber. Hvor stiller det ham som politiker? Jamen, det stiller ham rigtig godt. Man kan jo tydeligt se på ham, at han har tænkt sig at rette op på nogle af de ting, han har fucket op på andre. Han vil... jeg tror, han lige så stille, så hopper han over på hende nys. Hvad hedder hun, Mette? Ikke? Ja. Han hopper over på hendes side, og så vil han simpelthen have delt nogle midler ud til de knap så formidlede, dem der ikke har så mange penge, de skal til at have. Mogens Lykketop, skal jeg til at sige. Er Lykkes egen penge, faktisk. Det er det, man kan tyde på hans kropssprog og sådan. I hvert fald, som jeg ser det. Det er en interessant analyse, det jeg har hørt før, at Lars Løkke skulle skifte til Socialdemokraterne. Det er i hvert fald det, jeg, som jeg ser det. Altså, når jeg laver en analyse på ham, så er det der, jeg ender. Glimrende. Vi holder os i Venstre, fordi Inger Støjberg, hun er jo blevet næstformand, og Jakob Ellemann er ligesom blevet formand. Inger Støjberg, hun står for en ret stram udlændingepolitik, og Jakob Ellemann, han står jo lidt mere midt i. Altså, tror du, at Inger Støjberg vil udfordre Jakob Ellemann? Ja, det tror jeg. Når jeg sådan tænker på det, så tror jeg, hun får Paludan ind på sin side, og så sammen går de... simpelthen til Ellemann og få ham trykket lidt ned. Altså, det er sådan, hvad jeg kan se. Og han er jo en type, man hurtigt kan trykke. Mm. Han er jo ikke særlig selvsikker. Hvordan Paludan på side? Altså, det forstår jeg ikke lige. Jo, men det er... Støjberg, hun vil... Vi skal have lidt udligningspolitik ind også. Og, fordi det der, hvor Uffe søn der, han kan godt lide bacon. Altså, det er sådan... Og så på den måde, så får man Paludan ind over. Okay. Michael, lidt uskarpe analyser, jeg forstod den ikke helt, men nu går vi videre. Er det klogt, at Socialdemokraterne kunne sætte cigaretpriserne 10 kroner op? Der har været meget snak om det her med, at de skal rigtig højt op, og Socialdemokraterne går så lige ud og siger, de skal 10 kroner op. Ja, 10 kroner. Eller 10 kroner ned. Altså, nu ryger jeg jo gerne alt det, jeg overhovedet kan komme til. Det er ellers, jeg ryger nu. Mm. Men jeg tror, at det er nemmere at tage fat i de der små problemer, end det er at tage fat i de store. Så lad os bruge en masse tid på at snakke cigaretpriser. Yep. Ja. Jamen, nu er det sin egen personlige holdning. Som politisk analytiker, ja, er det klogt? Tror du, det er for færre til at starte med at ryge og sætte den 10 kroner? Nej, det tror jeg ikke, det gør. Mm. Det tror jeg ikke, det gør. Der skal vi længere op. Ja. Er det så en fejl, Socialdemokraterne kun at sætte den 10 kroner op? Altså? Ja, jeg synes, de skulle hoppe på Norges side, og så sætte den op til 85 kroner, og så, så skal du i hvert fald kigge dybt i pungen, ikke? Ja, for man kan sige, at de er jo ikke helt ærlige over for deres vælgere her. Altså, der blev lovet lidt mere end de 10 kroner der. Så det kan godt være, at de skulle følge lidt råd her, Michael Christensen. Dansk, Dansk Folkepartis nedgang, er det, der er meget, altså meget snak om, hvad, hvem er egentlig skyld i det? Er det Kristian Thulesen Dahl, der er skyld i det? Ja, og dog. Kristian Thulesen Dahl. Nu kender jeg ham kun ved navn. Men han bærer nok en del af skylden på, at de går lidt ned. Men der er sikkert mange andre, der kan følge ham lidt på vej også. Det var et meget politisk analytikeragtigt svar, sådan lidt på den anden side og lidt på den ene side. Jamen, det er jo det, jeg laver. Når jeg ikke spiller musik, så laver jeg politiske analyser. De siger tit til nogle analytikere, på den ene side, kan man sige, og på den anden side, kan man sige. Michael, jeg synes du klarede det ret fint som en ny politisk analytiker. Hvem vil du sige, hvem klarer sig bedst? Er det Peter Mogensen, der spiller Bruce Springsteen, eller dig, der er forsanger i et Bruce Springsteen coverband, der lavede politiske analyser? Hvem klarer sig bedst, synes du? Jeg tror faktisk, vi er lige dårlige. og så måske skal vi bare holde os til det, vi er gode til. Det var godt, at du gav det et forsøg i hvert fald, Michael. Du skal have tusind tak for, at du var med her. Ja, selv tak. Tak fordi du ringede. Ja, hej. Hej. Og inden vi går videre til næste indslag, så vil jeg lige live-rapportere lidt, hvad der sker på Abbey Road. Der er et billede lige nu. Yes, der er simpelthen der er en mand, der står bagved at tage billeder, og en bil, der ikke kan komme forbi. Det er jo sådan en bilsplade. Abbey Road fylder 50 i dag, og der er sådan et kamera, der filmer de her dumme turister, der står på den her fodgænger. Den der fodgængerovergang, hvor Beatles tog deres ikoniske billede. Og der er faktisk en, der går med en guitar nu, tror jeg. Der er 5 biler, der holder i kø på den ene side, og jeg kan ikke se, hvor mange på den anden side. Så ja, det er ustyrligt dumt, det der foregår på Abbey Road. Det er 50 år siden, må I lige komme over det. Men det er meget morsomt. Jeg kan anbefale alle at søge på Abbey Road Cam og gå ind og se det her trafikkaos, der udspiller sig det her sted, fordi der er så mange, der gerne vil tage billeder midt i trafikken, fordi de gerne vil være ligesom Beatles. Ja, og vi bliver lidt med musikken, for BT havde sådan en forsidehenvisning her den anden dag, hvor der stod legendarisk band til Smukfest. Og min kollega Christoffer Lind, han gik på gaden for ligesom at spørge folk, om de kunne regne ud, hvem det er. I går i BT, der kunne man læse, at et legendarisk band spiller på Smukfest i 2020. Ja. Vil du prøve at komme med et gæt på, hvem det kunne være? Er det Kashmir? Et legendarisk band. Kashmir? Nej. Altså, et udenlandsband? Du må ikke hjælpe mig. Jamen, jeg hører udenlandsband. På hvad? Smukfest? Wow. Jeg er faktisk tavlet af et dansk band. Har du andre bud end Kashmir? For det er ikke dem. Det er dansk fan. Ja. Skulle der være Sandman eller sådan noget? Michael Falk har noget med dig at gøre? Nej. Malurt, selvfølgelig. Nej. Du kender dem da godt. Jeg kender dem godt, ja. Er de legendariske? Nej, det synes jeg ikke, de er. Pas. Har du noget bud på, om det kunne være? Queen, måske. Pas. Ja, jeg ved det ikke. Det er Malurt. Malurt. Kender du dem? Ikke rigtigt. Altså, Bruce Springsteen and the E Street Band, eller et eller andet. Eller Dizzy. Dizzy. Har du jeg vil på Rolling Stones. Den var jeg også på. Ja. Bob Dylan, men han er vel ikke så meget et band, som han er en, han er bare musiker. Ja. Hvad er din klub? Fortæl, hvad BT synes er legendarisk. Det er et dansk band. Er det? Det er det, ja. Er det? Det er et... Det er heller ikke det. Andre bud? Er det Kashmir, som er genetableret sig? Kashmir? Shubidua. Det er Malurt. Okay, jeg tror ikke engang, jeg kender det. Jeg kender det godt. Men... Kan du nogen sange? Nej, det kan jeg ikke. Det med, vil du break my heart. Michael Falk, skamle band. Okay. Er de legendariske? Ikke i min bog, men det er måske lige for unge, ikke? Undskyld, vi er måske lidt for unge. Vi er måske ikke den rigtige målgruppe. Men vi skal ikke en målgruppe for festivalen. Når I hører ordet legendarisk band, hvad tænker I så? Måske noget, der er sådan gammelt, eller nogen for sådan nogle år tilbage, måske. Ja. Har I nogen bud? Ja, kan jeg ikke komme i tanke om noget. Sådan. Måske er The Beatles død Ja, det er det. Okay, ikke The Beatles. Det kunne være Paul McCartney for Beatles, han lever stadigvæk. Ja, det tror jeg ikke. Det ville nok blive lidt sødt, hvis det bare var én. Men jeg kan sige så meget, som det er et dansk band. Et dansk band? Hvad med, er det ABBA? Nej. Dansk, for helvede. Ja, det er fra Spanien. Nice. For Spanien? Sverige. Nå ja. Ja. Tæt på Danmark dog. Ja. Hvad med Spice? Nå, det var heldet det, Danmark. Jeg ved det ikke. Der er sådan noget som TV2 måske, eller Gnags, ja, kender dem? Gnags kender jeg godt, og TV2 ja. Tror jeg, har jeg også hørt om. Ja, skal jeg give jer svaret? Ja. Det er et legendarisk dansk band ifølge BT, der hedder Malurt. Kender jeg ikke. No idea. Hvad med Michael Falk? Måske har jeg hørt om ham. Ja. De har lavet nummer, der hedder Vil du break my heart? Vil du? Ja, det er de har også lavet nummer, der hedder Mød mig i mørke. Nå, det kender jeg ikke. Nej, jeg kender det heller ikke. Jamen, tak. Det var også svært, Chris. Jeg kommer fra The Fitsyvs kulturprogram. Og i går i BT kunne man læse, at et legendarisk band spiller på Smukfest 20. Hvad er det første, der sådan popper op? Et gammelt band. Dansk. Prøv at gætte det, så skal jeg nok sige. Okay, så vil jeg sige, det ved jeg ikke, Gnags. Jeg tænker lige Red Hot Chili Peppers, men det er lidt langt for Gnags. Jeg tænker sådan nogle gamle danske bands. Det er ikke nogen, jeg har hørt så meget, men jeg har læst mig frem til, at Malurt kommer igen, og så kunne det være... Jamen, hvad du vil. Er det Malurt? Det er rigtigt. Er det rigtigt? Nej, det er ikke noget, jeg har hørt. Jeg læste bare, Michael Falk, han... Og du kender godt Malurt? Jeg kender godt Malurt. Ja. Ja. Det er helt vildt. Du er den første, der gættede det. Det var meget, meget spændende. Nej, det var sindssygt. Det var fordi, jeg læste, han havde... Nå, men godt. At de ville spille turné. Jeg er glad for dig, der kunne. Ja. Tak for det. Jeg har ikke forstand på sådan noget. Svære. Det er et band, der hedder Malurt. Kender du dem? Nej, det gør jeg ikke. Jeg har aldrig hørt dem. God dag. Når I hører ordet legendarisk band, hvad tænker I så? Altså, noget, alle kan synge med på, vel? Altså, noget, både unge og voksne, vi synes er fedt. The Rolling Stones, hvis de... Nu ved jeg ikke engang, om de spiller stadig. Altså, så det, vil, det gør de godt nu. AC/DC også. Ja, sådan, at, ja, sådan noget. Man har høje forventninger. Ja. Skal jeg give jer svaret? Ja. Det er et dansk band fra start 80'erne, der hedder Malurt. Ikke, det er godt nok skuffende. Ja, det er rimelig god døberledning. Altså, når man siger legendarisk band, så tænker man, okay, det må være noget, der er meget kendt, og alle ved, hvad det er, og sådan noget, men nej. Nej, åbenbart ikke. Ja. Kender I nogen, der sang? Nej. Ikke sådan lige... Vil du break my heart? Whoa. Nej. Ingen idé. Jeg tror ikke lige det der, jeg har sat der kom på min playlist. Hvad aldersgruppen er lidt forkert? Ja. Altså, for mig... Så vi vil nok være nogle af de originaler, som Rolling Stones, Led Zeppelin, noget i det område. Jeg kender sådan nogen som TV2 og Gnags? Nej, det gør jeg egentlig ikke. Nok den danske sanger, jeg kender bedst, det er jo Kim Larsen, men... nej, det er det. Hvad med bandet, som er det rigtige svar, Malurt? Det har jeg altså aldrig hørt om. Jeg tror, jeg har hørt om det, men jeg ved bare ikke en skid om det. Deres forsanger hedder Michael Falk. Ham har jeg også kørt om. Lidt om. I lavede et nummer, der hedder Mød mig i mørke. Mød mig i mørke. Ja, okay, det kender jeg godt. Det lytter mine forældre til en gang med om. Ja, jeg kan ikke rigtig. Jeg er ikke mig ind i det, du. Nej. Du har ikke noget bud? Nej, det har jeg. Ha' en god dag. Next. Godt bud. Vi er i start 80'erne. Hvad fanden kan det være? Det er Malurt. Og Malurt selvfølgelig, mand. Hold nu kæft, hvor er det dårligt, Dan. Ej, hvor er det pinligt, jeg ikke kan gætte det. Det var fedt. Det kunne være... Gnags. Kunne det godt. TV2. Du kan godt byde mere. Legendarisk band. Det er de Shit og Chanel, var det, de hed? Det tror jeg, de hed. Ja. Nej. Det er jo ikke tæt på, og du er sikker på, det er dansk? Ja, det tror jeg. Når vi er over på Smukfest, så tror jeg, vi er på dansk. Michael Falk? Ja, og? Hvad hedder de? Malurt, tror jeg. Malurt, ja. Perfekt. Er det ikke? Ja, godt gættet. Ja, det er godt. Det her supermarked med musaksen til musik har jeg kredset om din kasse for at få et kærligt blik. Og nu står jeg her for 20. gang. Kornblæs og postej. Jeg er kun luft for dig. legendarisk band på Smukfest næste år. Der var en, der gættede det, den voxpop, vi lavede. Det var jo, fordi BT havde lavet en overskrift, for der stod legendarisk band spiller på Smukfest næste år. Det er altså Malurt, der spiller. Du lytter til Radio 24/7. Og nu skal vi lige genbesøge en historie, der var stor for et år siden. Det glemmer man jo nogle gange lige at spørge, altså, hvad skete der lige der? Hvordan går det egentlig lige med det? Nico Grünfeldt var jo kulturborgmester i København, og han lidt mere måtte gå af, fordi han havde altså pyntet lidt for meget på sit CV. I forbindelse med alle de her sager om Nico Grünfeldt, så var der også nogen, der meget gjorde grin med hans indretning på kontoret, som var lidt anderledes end de fleste borgmester. Han havde blandt andet det, som folk kaldte en gokkesok. Sådan en lang, hænger ned fra loftet i alle mulige farver, ligesom stribet hele vejen ned. Langt kunstværk af stof, simpelthen, som blev omtalt som en gokkesok. Og kunstneren bag det her værk, Stine Let, hun har jo ikke rigtig tænkt, at det skulle være en gokkesok, men jeg har simpelthen ringet til hende her i dag for lige at høre, hvor er gokkesokken henne, og hvordan er det ligesom, hvad er det ligesom betydet for hende det her med, at hendes kunstværk er blevet kaldt for en gokkesok? Her er det altså der, Stine Let. Jamen, der er faktisk ikke sket så meget. Efter jeg var interviewet af jer sidst, der blev værket afleveret hjemme i mig. Og jeg fik tre flasker god rødvin. Og så har det faktisk ligget opbevaret lige siden. Værket. Det hang sammen med et lille værk. Der var den store der, som de kaldte gokkesokken. Og så hang der et mindre værk ved siden af. Og den har jeg solgt til en pige i Kentucky. Men ellers så har jeg stadigvæk det store værk. Ved den kvinde i Kentucky noget om... Hun aner det ikke, nej. Hun har set værket uafhængigt, altså. Mm. Og set det og ville gerne... Hun ville gerne købe det store først, men der blev lige nogle komplikationer med at få det sendt derovre. Den er ret stor. Nu blev den jo kaldt gokkesokken i medierne. Hvad kalder du din selv? Jamen... Desværre, eller hvad skal man sige, så den faktisk kom til at hedde det, fordi så ved folk ligesom, hvad man snakker om. Og det er jo på en eller anden måde sjovt nok, altså. Det er jo blevet en god historie efterhånden, ikke? Jamen, synes du også, det er en god historie? Ja, det er det da. Altså, det er det, altså. Det er da lidt underligt, at det endte, som det gjorde, ikke? Altså, der var ikke nogen af os, der havde regnet med, at man skulle ende i en krydsild på den måde der. Og nu, der vælger jeg bare at se lidt skørt på det. Jeg kan ikke rigtig andet end at grine af det. Nej, men jeg tænker, at der er måske nogen, du ved, kunstnere, som vil blive sådan lidt sure over, at deres værk blev kaldt en gokkesok. Nej, det bliver jeg ikke. Altså, af mange forskellige årsager giver jeg faktisk aldrig mine værker navne eller titler. Og jeg synes egentlig, at det er ret sjovt, at folk de sådan, ligesom får deres eget indtryk og ser, hvad de selv ser. Altså, og det synes jeg egentlig er meget sjovt. Hvis der var nogen, der synes, det var en gokkesok, så var det var for dem. Altså, jeg synes, det er sjovt. Altså, det kan ikke gøre så meget med mig. Men hvor hænger den henne, hjemme hos dig? Jamen, den ligger godt pakket sammen i plastik. Til opbevaring. Og det er da næsten ærgerligt. På et loft? Ja, helt vildt. Den vil så gerne have den hjem. Så det venter den sådan set bare på. Så du har den bare til salg på din hjemmeside? Ja, det har jeg. Hvad skal man hoste op med? 25.000. Og så er den også billig. Nej, men den trænger til et nyt. Altså, fordi det er jo synd, den bare ligger. Og nu har den fået så en fin omtale. Mm. Så trænger den der til at få et hjem at hænge i. Men gør du noget aktivt for at få den solgt? Jeg lavede et fremstød her for hvad, et par uger siden, hvor jeg lagde det på min Instagram. Hvor jeg ligesom lige blæste lidt til ilden igen og viste nogle screenshots og sådan noget af, hvad der ligesom var sket i løbet af tiden. Dem der midt, altså der er jo nogen, der ikke ved noget, ikke? Så tilknyt historien til den, så jeg lavede sådan en blivende story, der ligger inde og andre videre på min Instagram. Mm. Og det var også sjovt bare at sidde og finde alle de der ting frem, altså, hvor den egentlig blev fremlyst en gang, ikke? Hvad har det egentlig gjort for din biks, at du ligesom, nu er det jo et år siden, kan man ligesom mm-hmm. genbesøge og lige finde ud af, altså, hvad har det, har det gjort noget positivt eller negativt for din bæks, at din, at den her gokkesok var sådan i vælten? Altså, det har, jeg tør ikke sige, hvad der var, altså, hvordan havde det været, hvis ikke det havde været der? Mm. Det havde nok ikke sket så meget, men der har ikke været noget negativt overhovedet, altså. Så det har kun været positive ting, når jeg har mødtes med nogen, og siger, gud, var det dig, og så snakker man lidt om den sag der, sådan, så der har ikke været noget negativt overhovedet. Det har kun bragt smil på folks læber, og det er jo bare en god ting, synes jeg. Ja, en gokkesok, der har bragt smil på folks læber. Her var det altså Stine Let, som er kunstneren bag den her, ja, det her kunstværk, som hang hos Nico Grünfeld, der var kulturborgmester i København, og som blev latterliggjort meget. Men ja, det er altså en lykkelig historie åbenbart med den her gokkesok, som er åbenbart stadig til salg. 25.000, hvis man vil have den legendariske gokkesok. Det er da noget af et tilbud. Til allersidst i det her program, jeg har snakket meget om Abbey Road og Beatles, men altså, jeg har egentlig bare mest snakket om sådan en fodgænger overgang. Der er en lytter her, der brokker sig lidt over den her, det jeg snakker om, altså trafikkaos, spørgsmålstegn, Abbey Road, 5 biler, nu må du sgu tage dig sammen, kammerat. Og slutter sig af med at skrive, kill Radio 24/7. Jeg ved ikke, om det skal opfattes som en trussel, men altså, det jeg har talt om, det er jo det her Abbey Road Cam, som er meget, meget fascinerende. Beatles har lavet den her plade for 50 år siden, fylder 50 i dag, hvor beatlerne går hen over et fodgængerfelt ved altså Abbey Road, simpelthen. Og selvom det er 50 år siden, så er altså Beatles, de er jo stadig kæmpestore. Og det her kamera, Abbey Road Cam, det filmer ligesom altså 24/7, altså, hvor man kan følge med i, er der nogen, der stiller sig? Er der nogen, der tager billeder? Og det er faktisk ret underholdende. Jeg sidder og kigger med i flere timer nu, og der bliver taget selfies. Der er simpelthen folk, der, sådan, altså, der bliver blokeret trafik. Folk stiller sig med, og bilerne venter pænt. Der er ikke nogen, der ligesom kommer ud og siger, altså, fuck nu af, turister. Altså, jeg gider ikke. Jeg vil gerne bare hjem. Lige nu, der er mørket ved at falde på i London. Det kan være, det er derfor, der ikke er så mange, der tager billeder længere. Det er en lille smule dødt. Ja, Abbey Road Cam. Derfor så tænker jeg lige, at nu vi snakker så meget om den her plade, så skal vi da lige høre til allersidste programmet her. En sang fra pladen. Der er meget lang, og den er fremragende. Den kommer her. Oh, Ja, der kom vi lidt bræt ud af Beatles-sangen her. Abbey Road fylder som sagt 50 i år, og skulle man tro, at nyhederne om den plade ligesom er... Altså, er der mere vride ud af en så gammel plade, der fylder 50? Ja, som lige sidste note her, kan jeg bare lige sige, at ja, det er der. Vi bragte jo historien her den anden dag, og udenlandske medier har også gjort det. Man har hele tiden troet, at Abbey Road skulle være den sidste. Sidste Beatles-plade, men så er der kommet en lydoptagelse her. Altså, jeg ved ikke, hvordan den er kommet frem, men som afslører, at de faktisk har planer om at lave altså en plade mere. Måske. Ja. Det er altså breaking news om noget utroligt gammelt. Og så har jeg med ikke mere AK 24/7 for i dag, fordi nu er der nyheder.